lebon lebon amon na fi lanan bam amé yena féké ya wax ni dégg yi dal ben chinois le bon chinois bi dal mu ñëw France mais amul chance parce que dafa tombé ak contrôle de papier té mom amul won ay papier nak di san mu ñëw policier bi nak an ses papier mu nak awma mu yobbu ko commissariat ñëw tok tek ko nek acca waxal sa tour mu ne len sama tour mako waxe sax mëno len ko bind donc jaruma len koy wax ñu insister mëna du wax touram parce que mënuñ ko bind policier japp ko door ko mu sonu mu ne len bo len ënde bind kat bi gëna mag sax duñu tax ñu mëna bind sama tour ñu dourat ko mu sonu mu ne wa d'accord 900,000 na tuddu ñu ne ko 900,000 ñu bind ko acca sa sante mu ne sama sante mom mëno len ko bind bi mom da ngeen sona sen bop rek way mëno len bind sama sante yeb nga ngeen noppal sen bop ñu jappat ko dour mu ne len bu len ëndé spécialiste yi gëna mag mëno len ko bind ñu jappat ko dour ko mu sonu no tuddu mu ne ah ni la tuddu nasalmin